Aha. A jej. Jo, jo. Aha. Bitwy spączył Kaiser, kadet poradował plackiem. Rapy w chacie na żelaznej, ale z platynowym vibe'em. Na taką ustawkę zawsze parę godzin znajdę. Pod antre solo Mike jest wszystko dresiarsko dredziarskie. Na dupę naciągnąłem dresy stopro, bo już czuć wiosną. I chociaż w trampku mi przemokło, idę se na widok po pendrive z płytą. Ziomka, który siedzi, dla niego jedna miłość. Szamnąłem pizzę i mam chwilę wolną. To się u mnie kończy zwrotką. Folklor stąd, mordon, no I don't go pro. Wieczny amator, szczery na zachę. Miejski maraton, by potem spocząć. Niech się pocą inni, skoro przyszli po stołki w instytucjach. Moją wolność gwarantuje mi moralna konstrukcja. Ganiam po studiach, ukrytych na klatuwach, gdzie nie trzeba się przed cieciem kitrać, by se zjarać szluga. Pizza sport jak Black Belt Greg. To pizza sport jak OIP. Najpierw zeżrę, a potem sieknę zwroteczkę, a wieczorem wrócę entę. Bo to pizza sport jak Black Belt Greg. To pizza sport jak OIP. Najpierw zeżrę, a potem sieknę zwroteczkę, a wieczorem wrócę entę. Do studia wpadł na piwo, nie na piwo, a na placka. KDT ma swój przepis, nikt nie zrobi lepszego ciasta. Temperatura wzrasta w studio jak i w piecu. Do sosu cukier oraz garstka pieprzu i czosnku nieco. Lecą tak chwile swobodnie jak sosu krople. Na brodzie się osadza, potem sobie wytrę mordę. Dla szlachty ta potrawa, lubię jak się mozzarella ciągnie. Odpal skręta jeszcze bardziej zwolnie. Z knapem pionę zbije za udany numer. Potem szamie slajsa pizzy nabufany z kunem. Taki klimat lubię, więc uśmiechniętą buźkę mam. W sumie gites u mnie jest, może też poczujesz vibe. Dołącz do nas, my to świry, ale pozytywne. Jebać pozy sztywne, u nas prosty szyk jest. Ziomal już na szynkę ostrzy brzytwę. Wiem, że dzisiaj zrobię hip-hop z dobrym smakiem i opierdolę pizzę. Pizza sport jak Black Belt Greg. To pizza sport jak OIP. Najpierw zeżrę, a potem sieknę zwroteczkę, a wieczorem wrócę entę. Bo to pizza sport jak Black Belt Greg. To pizza sport jak OIP. Najpierw zeżrę, a potem sieknę zwroteczkę, a wieczorem wrócę entę.